Trójka. Trójka. Trójka. Program Trójka. Trzeci Polskiego Radia. Przed nami fragmenty długiej rozmowy, którą miałem przyjemność przeprowadzić z Marcinem przy dobrze, mam nadzieję, dobrze zaparzonej kawie. Nazwa Simple Acoustic Trio powstała z racji konkursu Jazz Juniors, do którego się zgłosiliśmy w 1991 roku. Zdobyliśmy tam ex aequo trzecie miejsce, co było mega, mega dla nas dużym wyróżnieniem. Dostaliśmy specjalną nagrodę od Janusza Muniaka za zagranie ballady Blame It On My Youth, pamiętam. My ją nie graliśmy super, ale Januszowi Muniakowi coś się podobało na tyle, że pół roku później do mnie zadzwonił na telefon stacjonarny, czy bym przyjechał do niego zagrać z nim w kwartecie w piwnicy u Muniaka. To były lata 91-92 i to był pierwszy wyjazd profesjonalny poza zespołem do Krakowa i przez 4 dni grałem z Kazimierzem Jąkiszem, z Pawlikiem na basie i Januszem Muniakiem. I od tego momentu się rozpoczęły słynne rezydencje właśnie młodych muzyków i tak się uczyliśmy grać. Czułem taką pokoleniowość właśnie poprzez to, że wszyscy się spotykali na warsztatach jazzowych na 2 tygodnie raz w roku, na festiwalu Jazz Jamboree, na konkursie Jazz Juniors i jeszcze innych. Czuć było wsparcie od starszego pokolenia muzyków, bo również dzięki temu, że wygraliśmy konkurs w 92 roku SORG z kwartetem Simple Acoustic Quartet, dostaliśmy zaproszenie od Henryka Majewskiego, aby otworzyć festiwal Jazz Jamboree w 93. Także to się bardzo wszystko szybko wydarzyło, bo w 89, kiedy byliśmy jeszcze totalnymi smarkaczami, my w 93 żeśmy mieli przyjemność otworzyć półgodzinnym recitalem ten festiwal, gdzie zresztą musieliśmy, pierwszy zespół, który otwierał festiwal, zawsze obligatoryjnie musiał zagrać Swanee River, taki standard, i my żeśmy go zagrali. Ja pamiętam, że miałem mega tremę i że pamiętam, że ktoś nam 50 wódki dał, ale mi to nie pomogło, to kompletnie. Ja już wiedziałem, że ja nigdy nie mogę żadnego alkoholu pić przed wejściem, bo to tylko gorzej jest. Dziś jest to oczywiste, ale kiedyś było przekonanie o zbawiennym alkoholu przed występem właśnie. Takie czasy. Początki błyskotliwej kariery zarówno samego wybrzmiałego Marcina Wasilewskiego, jak i całej trójki. Basisty Sławomira Kurkiewicza, później Michała Miśkiewicza, perkusisty, ale drugiego perkusisty w historii zespołu. No i tutaj wracam do płyty Trio, wydanej w monachijskim ICM-ie. Thank you. płytę dla ECM-u. Simple Acoustic Trio, czyli Marcin Wasilewski, Sławomir Kurkiewicz i Michał Miśkiewicz. Wybrzmiała kompozycja Wayne'a Shortera, zatytułowana Plaza Real. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka. A my wracamy do historii, którą opowiada nam o swoim zespole Marcin Wasilewski. Tak mówi o pierwszych składach, w tym oczywiście również Simple Acoustic. To były czasy, kiedy 89 przede wszystkim żelazna kurtyna opadła, mur berliński został zburzony. Także to były czasy odwilży, już mimo że język rosyjski jeszcze był obowiązkowym w szkole, to my na znak protestu, jak ja przynajmniej się nie uczyłem, tak bardzo nie przykładałem się do języka rosyjskiego, ale już czuć było w powietrzu poprzez jazz, poprzez tą wolność, skupienie bardziej na języku angielskim, który na pewno bardziej się przyda w przyszłości. To były też czasy fascynacji naszych nagraniami Chicka Corea, Acoustic Band i stąd trochę ta nazwa angielsko brzmiąca, wymyślona na boisku szkolnym. Właśnie Sebastian Demyczuk, pierwszy nasz perkusista, wymyślił tą nazwę, a my od razu się zakochaliśmy w tej nazwie, nie wiedząc dokładnie, co to znaczy. Myśleliśmy, że to znaczy po prostu akustyczne trio. Świetnie brzmiało i zresztą wiele osób bardzo lubiło tę nazwę i w ogóle nie widziało w tym jakiegoś błędu gramatycznego. Dopiero nasz kolega Kuba Grabski, radiowiec z Koszalina, właśnie tak troszeczkę znając dobrze angielski, śmiał się, mówi, że jesteśmy akustycznym triem prostaków. Nagraliśmy chyba 4 płyty. Dokładnie. Pierwszą naszą płytą to był debiut nagraniowy z kompozycjami Krzysztofa Komedy. To też było bardzo takie szybkie i oczywista decyzja. Na warsztatach Jan Taszyn-Wróblewski wręczył mi prymki wszystkich utworów Komedy, a my mając już Michała Miśkiewicza w zespole, mamy gotowe utwory, wystarczy je zagrać dobrze, opracować, zinterpretować. Zresztą po prostu graliśmy, nie wiedzieliśmy co to jest interpretacja za bardzo. Po prostu graliśmy swoje, przesadzam może, ale po prostu zagraliśmy słynne utwory Komedy, które nam leżały bardziej lub mniej. I tak też powstała pierwsza płyta o nazwie Komeda, a że słuchaliśmy dużo muzyki Krzysztofa Komedy, on był ważną postacią, nie tylko w polskim jazzie, ale dla nas osobiście, duża inspiracja, jego twórczość niesamowita. Komeda gdzieś jest w tobie, w twoich dźwiękach. No to była silna postać, bardzo ważna i poprzez to również, że był pianistą, jego utwory były bardzo, zawsze mi leżały, bo były wymyślone przez pianistę. Także to była niezwykle i wciąż jest ważna postać i inspiracja dla mojej twórczości, bo dzięki Krzysztofowi Komedzie, później Tomaszowi Stańko, którego zawsze byłem fanem jako kompozytora, nie tylko jako trębacza, i mistrza, który nam otworzył wiele, wiele drzwi i scen właśnie jako kompozytora. Mnie samego pchnęło to do tego, aby nie wstydzić się poszukiwać w sobie własnych utworów. I to, myślę, będzie bardzo dobry moment, żeby przyłożyć ucho do kwartetu Tomasza Stańki i do płyty Lontano, na której Marcin Wasilewski przy fortepianie, Sławomir Kurkiewicz na kontrabasie i Michał Miśkiewicz to perkusja. Thank you. Thank you.

Czasem, drodzy Państwo, jest tak, że właśnie z powodów czasowych audycje przygotowuje się na zasadzie linearnej, to znaczy korzystamy z pamięci i z tego, co działo się podczas i w trakcie nagrań. Ja zazwyczaj systematyzuję je wcześniej, ale daję sobie tę możliwość nie dokończenia, tylko przecięcia w pewnym momencie historii, którą chcę oczywiście dokończyć, ale nie dziś. Nie dziś właśnie z powodu tej linearnej koncepcji dokładania treści i chronologicznego ujęcia całego tematu. Szanowni, udaję się na urlop, muszę nadrobić zeszłoroczne zaległości urlopowe właśnie. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do historii Marcina Wasilewskiego i jego zespołu z pewnością wrócimy. A teraz życzę Państwu dobrej nocy. Mówił Michał Margański.